Прымкнуўшы дзверы кухні з двара, Лабановіч борздзенька пабег да сябе на кватэру праз другі ход, што вёў у школу. Ціхенька ступаючы, падышоў ён да дзвярэй і толькі дакрануўся да іх рукою, як у той жа час панна Ядвіся кулём кінулася ў кухню, каб выскачыць на двор. Але дзверы не адчыняліся, азірнулася. На парозе стаяў настаўнік. «Ах, папалась пташка! Стой! Не уйдёш из сети! Не расстанемся с тобой ни за что на свете!» — дэкламаваў Лабановіч, не зводзячы з яе вачэй, любуючыся ёю, шчасліва усміхаючыся. А яна і сапраўды выглядала, як злоўленая птушка. Неспадзеўкі, пужлівасць, нейкая вінаватая усмешка разам адбіваліся на яе твары. Акруглыя цёмныя вочы пазіралі то на дзверы, то на настаўніка. Адна рука яе была сашчэмлена, напэўна, там была тая паперачка з двума словамі. «Нашто вы замкнулі тут дзверы?» – спытала яна. «А каб тыя самыя ножкі, што прыйшлі сюды праз школу, не выйшлі праз кухню?» Лабановіч падышоў да яе зусім блізка. Яна неспакойна заварушылася. «Пусціце мяне! Вы мая госця і нявольніца! Ніякаму на свеце паляўнічаму не здаралася злавіць такую слаўную сарначку, як мне сёння. Дайце ж хоць наглядзецца мне на яе!» І ён стаў пазіраць на яе. «Ну, другі раз вы не зловіце мяне. А навошта мне лавіць, калі я вас ужо злавіў?» Яна раптам кінулася яму пад рукі, каб уцячы, але ён крэпка схапіў яе пад пахі і не пускаў. «Што вы робіце?» – прамовіла яна. «Не смейце дакранацца да мяне!» «Вы ж самі кінуліся мне на рукі!» – сказаў настаўнік і пачуў, як забунтавалася ў ім кроў. Лабановіч выпусціў яе і толькі трымаў за руку. Яна зноў стала вырывацца. Цёмна-русыя валасы раскінуліся па плячах пышнымі хвалямі. «Не, мілая палонніца, нічого не будзе, не пушчу!» З распушчанымі валасамі, з залітымі агнём шчочкамі яна была незвычайна прыгожая. І настаўнік не мог адвесці ад яе вачэй. «Не, слухайце!» – прамовіла яна. «Як я не спадзявалася, што вы будзеце мяне мучыць!» «А вы меня не мучыце?» – спытаў ён і глянуў ёй у вочы. «Выкуп дайце, тады я пушчу вас, я не маю чым плаціць», – сказала яна, і адною рукою старалася паправіць свае валасы. Настаўнік сумыслу раскідаў іх. «Ах, адстаньце вы!» «Не, не адстану, каб вы ведалі, якая вы прыгожая. З распушчанымі валасамі вы заўсёды і хадзілі б так. У маёй мамы таксама былі раскошныя валасы, але доля яе была нешчаслівая», – прамовіла яна. Лабановічу стала незвычайна шкада яе. Ён выпусціў яе руку, глянуў вочы. «Бедная вы, мілая, хорошая, славная Ядвісечка! Все вы такія гэрады, тыраны!» – з нейкаю ненавісцю прамовіла яна. Лабановіч хацеў адказаць, што яна памыляецца, але не паспеў. Яна раптоўна абхапіла рукамі яго шчокі і, у момант прыблізіўшы яго галаву, пацалавала, а потом сілай адштурхнула яго і кінулася за дзверы. А ён, як бы апалены маланкаю, стаяў на месцы колькі моманту, потым, як дзікі звер, кінуўся даганяць. Ядвіся стаяла на парозе, трымаючыся за клямку. Яна была зусім спакойная. «Калі асмеліцеся пацалаваць мяне, то клянуся памяццю мацеры, я кінуся пад машыну!» І цёмныя круглыя вочы бліснулі іскрамі гневу. «Мілая, родная Ядвісечка, не, не! Не буду. А Пагуляць мы пойдзем? Турань, прамовіла яна. Потым ускінула на яго свае добрыя чыстыя вочы, усміхнулася і знікла за дзвярамі, трымаючы ў руцэ вузенькую паперачку. Лабановіч вярнуўся ў пакой. Яго рукі і ногі дрыжалі, ён прысеў каля стала на край канапы і сядзеў, не думаючы ні аб чым. Пасля устаў, хістаючыся, пайшоў у кухню, выпіў вады, унутры ўсё кіпела ад нейкага шчасця і радасці. Што за дзяўчына, што за натура? Колькі разоў паўтарыў малады шчаслівы настаўнік. Яна любіць мяне. Ці ж можна не любіць яе, гэтую лепшую, прыгажэйшую казку па лесе? Ядвісечка, мілая, любая. Два старэйшыя вучні, якія рыхтаваліся да экзамену, прыйшлі і сказалі настаўніку, што ўсе ямкі пакопаны. Збярыцеся ў школу. Я вам скажу колькі слоў і пушчу дадому. Вясёлы, дружны шум уварваўся ў школу, звонкія шчаслівыя дзяціныя галасы напоўнілі ўвесь дом. Настаўнік увайшоў, пахваліў дзяцей за работу і сказаў ім: «Заўтра ўжо кніг не прыносьце. Вазьміце колькі рыдлёвак», – ён назначыў большых вучняў, – «і збярыцеся тут. Пойдзем у лес, накапаем дрэўцаў і пасадзім іх у ямкі, што вы сёння прыгатавалі. А цяпер ідзіце дадому». Настаўнік не хадзіў нікуды ўвесь вечар. Гэта здарэнне, гэты агнявы пацалунак панны Ядвісі напоўніў яго шчасцем. Яму здавалася, што гэтага шчасця стане надоўга. Ён перажываў кожны момант свайго шчасця, над некаторымі затрымліваўся доўга. Чаму яна сказала, што кінецца пад машыну, калі ён пасмее пацалаваць яе, і нават паклялася памяццю мацеры? Чаму яна яму кінула дурань, а потым як бы пакаялася ў гэтым і падарыла яму такую добрую усмешку, як бы ёю перапрашала за гэта зневажанне? Ён хадзіў па пакоіку і ўсё думаў аб ёй. Але чым болей думалася, тым больш хацелася яму зноў пабачыць сваю мілую Ядвіську, пачуць яе голас, зазірнуць ёй у вочы, каб прачытаць, што робіцца ў яе душы. Ён часта паглядаў у вокны, каб убачыць яе, яе імя гучала ў яго вушах незвычайнаю музыкаю і мела нейкае асаблівае значэнне. Назаўтра Лабановіч прачнуўся пазней, бо заснуў толькі тады, як пачало развідняцца, прачнуўся з думкаю аб сваім шчасці, аб Ядвісі. Ён устаў, калі ўжо ў школе чуліся дзіцячыя галасы. Успомніў, што сёння субота перад вербніцаю, што ў гэты дзень ён скончыць сваю работу ў школе, бо пасля вялікадня прыйдуць яго толькі тры вучні, якім трэба падгатавацца да экзамену. З вясёлым шумам ішлі дзеці ў лес са сваім настаўнікам, збіўшыся вакол яго цеснаю грамадкаю. Дзень быў ясны, цёплы, нават на Цельшынскай вуліцы падсохла. Сяляне з сохамі, з каробкамі і мяшкамі за аўсом выязджалі на поле, жалобна крычалі кніга, укіснуючыся над балотамі, над вадою, як бы шукалі вельмі дарагую страту, і ніяк не знаходзілі. У зацішку на лужынах тужліва кумкалі зялёныя жабы, а далей у балотах між лесу пераклікаліся бугаі, бухаючы, як у пустыя кадушкі. Гэта буханне на далёкай адлегласці будзіла лясы, прыдаючы агульнаму настрою палесся асаблівыя тоны. Сталыя і важныя буслы з незвычайнаю сур'ёзнасцю хадзілі па краях балота або ляталі да гнёздаў на старых хвоях, і папраўлялі свае апушчаныя за зіму палацы. Там і сям, на ўскраінах лясоў, распускаліся маладыя лісточкі бярэзінак, жоўтыя пухаўныя каткі звісалі на вербалозінах, купаючыся на сонцы і склікаючы пчолак і чмелікаў. Зялёныя кветачкі павыбіваліся ўжо на свет скрозь сухія, выцвіўшыя лісці, і прынадныя пахі разлівала ў паветры маладая чаромха. Адны толькі паважныя дубы, узбагачаныя вопытам жыцця за свой доўгі век, не вельмі спяшаліся расчыняць свае покаўкі і выпускаць адтуль свежую зелень маладых лісточкаў. Бо дуб — мудрае дрэва, і не паддаецца ён на зман няпэўнай пачатку вясны. Настаўнік спыніўся з вучнямі на сухім месцы ў лесе і вёў з імі размову аб тым, што бачылі перад сабою, і аб значэнні тае справы, дзеля якой яны прыйшлі. Дзеці рассыпаліся па лесе і агаласілі яго сваім крыкам і шчэбетам. Лабановіч доўга шукаў маладую грушку. Ён хацеў знайсці прыгоженькую грушку і пасадзіць яе на памяць аб сваёй каханай. Знайшоўшы маладое крэпенькае і стройнае дрэва, ён доўга і асцярожна капаўся каля яго, пакуль акуратненька не было яно выкапана разам з зямлёю. Сам нёс яго дамоў, пасадзіў у куточку на школьным двары, дзе найболей свяціла сонца і два разы паліў вадою ў гэты дзень. Пасля агарадзіў гэтую грушку высокімі коллямі, каб не патаптала і не паламала яе жывёла. На кожнае дрэва вызначыў ён вучняў, даручыўшы ім догляд за выхаванцамі. Ну, а цяпер, дзеткі, ідзіце абедаць. Па абедзе збярыцеся і прынясіце свае кнігі, бо пасля вялікага дня парассыпаецеся вы па лясах і палях. А хто захоча хадзіць у школу і па вялікага дні, той потым і атрымае кнігу. Прыняўшы па абедзве кнігі ад вучняў і пусціўшы іх на святы, Лабановіч пачуў, як бы яму стала чагось не, ну, шкада. Хоць, праўду сказаць, крыху дакучыла за зіму гэта работа па 8 і па 10 гадзін у дзень. Ён выйшаў на двор, абышоў пасаджаныя дрэвы, над некаторымі затрымліваўся даўжэй. Ён часта паглядаў на двор пана Падлоўчага. Вельмі хацелася пабачыць Ядвісю і паказаць ёй гэту слаўную грушку, якую ён пасадзіў на памяць аб ёй. Але Ядвіся доўга не паказвалася на двары. Ён падкаравульваў яе з гадзіну і, калі заўважыў, аклікнуў, папрасіў яе падысці. Яна радасная і вясёлая падбегла. «Я хачу паказаць вам грушку. А вы не будзеце лавіць мяне?» З мілаю хітраю усмешкаю спытала яна. Ён памог ёй пералезці цераз плот і павёў да грушы. «Гэту грушку я пасадзіў на памяць аб вас». Яна доўга разглядала яе. Потым засмяялася і сказала: «Я вырву яе і выкіну. Чаму? Бо яна такая ж калючая і дзікая, як я». «Пойдзем гуляць сёння?» – спытаў ён. «А вы памятаеце, што я вам учора на гэта сказала? Зрабіце вы тое самае, што зрабілі ўчора, і тады скажыце мне хоць 10 разоў тое, што сказалі адзін раз». Яна паглядзела на яго строга і прамовіла: «Больш ніколі. Чуеце? Ніколі.